nähnyt en koskaan häntä mä kauneimmillaan. Hän kulki jonnekin pois, palata ei hän voi milloinkaan. Se myöhäistä on, se myöhäistä on. Nähnyt en koskaan häntä mä kauneimmillaan. Hän kulki jonnekin pois, palata ei hän voi. Se myöhäistä on. Saanut en koskaan tuntea riemua kuin muut. Hän kulki jonnekin pois. Palata ei hän voi, voi milloinkaan. Se myöhäistä on, se myöhäistä on. Nähnyt en koskaan häntä mä kauneimmillaan. Hän kulki jonnekin pois, palata ei hän voi.